أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Belki bugünkü dersimiz Riyaz-ı Salihin değil de tefsir dersi olacaktı. Fakat kardeşlerin çoğunluğu bugün tefsirin okunup okunmayacağı hususunda kesin bir kanaat sahibi olmadığı için Riyaz-ı Salihin'i tekrar öne aldık. Yoksa ben kayıtlara baktığım zaman en sonki işlenen dersin Riyaz-ı Salihin olduğunu gördük. Fakat dediğimiz gibi sadece kardeşlerin haberi olmadığından dolayı Enfal suresine bu hafta giriş yapmayacağız. Enfal suresinin girişi için inşallah ön okuma hazırlığını haftaya kadar yapacağız. Evet, Riyaz-ı Salihin'in ikinci cildinde neredeyse ortalarına geldik. Bugünkü konumuz şefaat. Fakat şefaat derken bugünkü işleyeceğimiz şefaat konusu normal alışılagelmiş, kavramlaşmış şefaat anlayışı değil. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve yine Allahu Teala'nın kendilerine izin vermiş olduklarının mahşer günü edecekleri şefaat değil. Özellikle o şefaat kelimesinin kavram anlamı. Şefaat kelimesinin kelime anlamından türeyen işlevini bugün nasip olursa işleyeceğiz ki sadece bu konuda kalmayacağız. Zira üstadımız İmam Nevevi, Allah kendisine rahmet eylesin, bununla ilgili çok fazla rivayet almamış ve buna bir ikinci konuyu da gerekirse inşallah ekleyeceğiz. O da insanların arasını bulma. Yani Allah kendisine rahmet eylesin, hakikaten İmam Nevevi'nin şöyle bir kitabı dizaynına baktığımız zaman Müslümanların haklarından almıştı hatırlarsanız. Müslümanın Müslümana zulmetmeyeceğinden almıştı. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından aldıktan sonra Müslümanların birbirlerine olan yardımseverliğini işlemişti. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamayı işlemişti. Ve Müslümanların dokunulmaz haklarını işlemişti. Geri iade edilmiş olması gereken haklardan sonra bağışlanma, ondan sonra da Müslümanların aralarını bulma adına bir işlev görmelerini gerektiren bu meseleyi. Zaten ondan sonra da yine Müslümanın arasını bulmak gibi bir konu açıyor. Yine ondan sonra da Müslümanların ya da Müslüman toplumun içerisinde gerçekten bir sıkıntı olabilecek. Yani toplumun özellikle sıkıntı olarak karşılaşabileceği hususlara ön ayak olmak şöyle dursun. Zaten başlı başına bir sıkıntı olan ve sahibini çıkmaz durumlara sokan yetimlik ve yetimlere kefil olmak, yetimleri gözetmek hususunu işleyecek. Yani adeta şöyle baktığınız zaman Kur'an'ın insanoğlunun dünyadaki hayatını düzenlemek için indiğini açıktan gösteren o hikmetini yakalamışlığın bir göstergesi. Yani İmam Nevevi doğrudan o doğrultuda. Hani Allahu Teala faiz alıp verenler için her kim faiz alır verirse o Allah ve Resulüne düşmanlık ettiğini bilsin. Yani Allah ve Resulüne düşman kesilmiştir diyordu ya. Neden öyle diyordu Allahu Teala? Çünkü Allah-u Teala vahyi indirirken, yani Kur'an'ı ve peygamberini gönderirken indirmiş olduğu vahyin temel sebebi neydi? İnsanın önce şahsını en güzele yönlendirmek, akabinde insanın ailesini en güzele yönlendirmek, sonra akrabasını ve toplumu en güzele yönlendirmek. Ha, bu anlamda bir insanın şahsında başlayıp toplumun en ücra köşelerine varıncaya kadar en olumlu hayat sistemini amaçlamış olan Kur'an, sonuçta toplumun içerisinde birbirini yiyen vampirler gibi insanları birbirine düşman kılan faiz otoritesi ve zalimin, daha doğrusu zenginin fakiri sürekli ezeceği ve bu şekilde toplumun içerisinde felaketi doğuracak olan faizi işlemiş olmakta neydi? Sonuçta Allah'ın vahyiyle gütmüş olduğu, amaçlamış olduğu toplumun felahına bir darbe olduğu için neydi? O yüzden Allah ve Resulüne düşmanlık olarak ifade etmişti. İşte İmam Nevevi Kur'an'ın gerçekten bu vahyini, vahyin bu içeriğini, bu hikmetini anlamış. Tabii ki büyük bir alimimiz olarak bu bapta özellikle ne yapıyor? İnsanoğlunun... Bu da var abi, Allah razı olsun. Yok, gerek yok. Bir daha da şey yapmayın. Allah razı olsun. Bunu kavramış olarak İslam toplumunun en güzel ulaşmış olmasındaki temel ne yapıyor? Noktalara bu şekilde parmak basıyor. Ki kelime anlamı olarak şefaat sonuçta aracı olmak demek. Yani bir kimsenin yapılacak olan bir işi için vesile olmak, sebep olmak, ona ön ayak olmak, onun yapılmış olmasında ne yapmak? Bir rol üstlenmiş olmak. Kelime olarak zaten şefaat budur. Yani yakınlaşmış olmak, yakınlık hakkı ve yapılacak olan bir işte yakına girmiş olmak. O yüzden mesela İslam'da bir kimse evini satacak ise o ev satılmadan önce normalde kadı ilk önce o evin, satılacak olan evin komşularına, ki buna da şüf'a hakkı denir. O da aynı bağlamda aynı kelimeden türer. Ve bugün üstadın burada almış olduğu başlık şefaatin kavram anlamı olarak, yani ıstılah anlamındaki mahşer günü Allah'ın kendilerine müsaade edeceklerini şefaati değil, kelime anlamı olarak bir kimsenin yapılacak olan bir işe ön ayak olmuş olması ve onda bir misyonu üstlenmiş olması. Dolayısıyla bir Müslümanın yapılacak olan bir işte ne yapmış olması? Yer edinmiş olması ya da o işe koşturmuş olmasını işliyor. Ve bununla ilgili olarak üstadımız önce Nisa suresinin 85. ayetini alıyor. Ki o ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Zaten Rabbimiz burada özellikle şefaat kelimesinin kelime anlamını da kullanıyor. مَنْ يَشْفَعْ, yani her kim şefaaten bir iyiliğe aracılık yaparsa, her kim bir şeye sebep olacak olursa, ne diyor Rabbimiz? حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Onun da ondan neyi vardır? Bir nasibi vardır. Yani özellikle hayra muhtaç olan, hayırlı bir iş yapmak için gerçekten her an kapıları zorlaması gereken ve Rabbinin kendisine mahşer günü ne ile hükmedeceğini bilmeyip o yüzden gerçekten kalbi titreyen mümin ne yapmış olmalı? Önüne çıkan hayrı zaten değerlendirmiş olmalı ve ondan kaçınmamalı. Bu anlamda bir insan bir hayrı yapamıyor ise en azından o hayrın yapılmış olmasına ya da iyilik anlamında ne olursa olsun, bu illa bizim Rabbimiz Allahu Teala'nın bahsetmiş olduğu namaz gibi belirli bir takım ibadet, kulluk çeşitleri değil de bir Müslümanın kendisinde rahat edebileceği bir iyilik de olabilir. Hiçbir farkı söz konusu değil. Çünkü Rabbimiz haseneten diyor, yani iyilik. Dolayısıyla Allahu Teala'nın Kur'an ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aracılığıyla sünnette bizden nehyetmediği, hoşnut olmuş olduğu her şey nedir? İyilik kapsamı içerisine girer. Ve her kim ki bir iyiliğe diyor Rabbimiz aracılık yaparsa o da nedir? Onun ondan nasibi vardır. İşte bu ayeti üstad alarak ne yapıyor? Müslümanın önüne gelen bir işte ya da aracılık yapabileceği, ön ayak olarak içerisine girebileceği bir işte geri durmaması gerektiği, yani şefaat etmesi, aracılık yapmış olması gerektiğini bu ayetten ne yapıyor? Çıkartıyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayra insanları yönlendiriciliğini de bir parça aklımıza getirirsek, yani ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İşte insanlar mahşer günü cehennem yaklaştırılır, cennet yaklaştırılır. O mahşer gününün atmosferini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözümüzde canlandırdıktan sonra ne diyordu? وَتَّقُمْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ, yarım hurma tanesi kadar dahi olsa ne yapın? Kendinizi ateşten koruyun diyordu. Öyleyse bir mümin şayet kendisi bir hayır yapamıyorsa en azından ne yapmamalı? Hayra en azından hayra engel olmamalı ve hayırdan kendisini uzak tutmamalı. Madem ki hayra ihtiyacı var, madem ki hayrı istiyor, öyleyse mümin önüne gelen her bir fırsatı değerlendirmiş olmalı. Ki ondan da neyi olsun, nasibi olsun. Üstadın bu konuyla alakalı olarak almış olduğu hadisler zaten dediğim gibi az. Birkaç tane hadis, iki tane hadis. Ve o hadislerden birincisi, Bukhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nese'i'nin ve diğerlerinin rivayet etmiş olduğu bir hadis. An Ebi Musa el-Eş'ari radiyallahu anhu kal. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan şöyle dedi. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ etâhu talibu hâcetin ekbele alâ cülesâihi fekal işfe'u tu'ceru ve yakdiyallahu alâ lisâni nebiyyihi mâ ahab. Peygamber aleyhissalatu vesselam, şayet birisi kendisine gelse ve kendisine bir ihtiyacından bahsetse, bir sıkıntısından bahsetse ve kendisini sıkıştırmış olan bir durumdan şikayet edecek olsa, Resulullah aleyhissalatu vesselam ne derdi yanındakilere? İşfe'u, yani bu arkadaşınızın bu işinin çözümlenmesine aracılık yapın. Ve üzerinize düşeni yapın ki bundan ne yaparsınız? Tu'ceru, bundan ecir alırsınız. Yani bu yapmış olduğunuz işten hayır görürsünüz ve karşılığını mutlaka alırsınız. Yani o problemin çözülmesinde, yani o Müslümanın kim, her kim olursa olsun, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor, şikayetine bahsediyor ve Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen onun probleminin çözülmesi için insanlara ne yapardı? Aracılık yapardı. Ve bu kardeşinizin sorununu çözün derdi. Ve sahabe de çözerdi. Allah kendilerine razı olsun. Hatta bildiğiniz gibi bir gün bir tanesi gelmiş, ya Resulallah açım demişti. Yoldan geldiğini de ifade etmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapabileceği, çözebileceği probleminde ne yapardı? Hemen kendisi zaten çözerdi. Yani hayrı zaten başkasına pek bırakmazdı. Ama kendi gücü yetmediği zaman, ki o zaman da öyle olmuştu ve yanındakini Hazreti Aişe radıyallahu anhaya göndermiş ve ondan yiyecek bir şeyler hazırlaması gerektiğini istemişti. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Aişe'den gelen karşılık cevabı neydi? Vallahi evde sudan başka hiçbir şeyimiz yok. Yani hazırlayacak hiçbir şeyimiz yok. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adamın o sıkıntılı durumunda görüp de o insanlara, yani sizin içinizde bunun sıkıntı durumunu gören yok mu? Bunların ihtiyaç sahibi olduğunu gören yok mu? Neden yardım etmiyorsunuz diyordu. Hatta ravi ne diyordu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü sahabeyi öyle bir harekete geçirmişti ki insanlar mescidin içerisine taşıyabildiklerini taşıdılar da mescit doldu taştı diyordu. Yani bir misafir için. Yani böyle bir beraberlik. Yani kaçmak değil. Ha, misafir gelmiş. Ya bu misafiri bana acaba bana kakalar mı? Eğer bir bana bunu al götürsen yatır derse evde rahat rahat oturmak varken evde fıstıklı bilgisayarın karşısında geçip de çay içip işte avratla keyif çatmak varken kim uğraşır bununla gibi işten kaçmak şöyle dursun. Özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyordu? Yapılacak olan bir hayır varsa bu hayra koşmayı insanlara salık verirdi. Ve gerçekten hayrı sevmiş olan, hayırda koşan, hayrı hedef haline getirmiş olan ve işlemiş oldukları hayırla da hiçbir zaman yetinmeyen, yani bugün Allah için bir senede yapmış olduğu 20-30 liralık hayrı bir sene boyunca gözünün önüne getiren değil de ne kadar hayır işlerse işlesin, işlemiş olduğu hayrı artık unutan. Çünkü gözündeki gayesi zaten Rabbinin rızası ve Rabbinden korkmak olan. Hani İnsan suresinde diyor ya, o müminler ki Allah'ın kendilerine cennette vereceği nehirlerden istedikleri gibi akıta akıta kullanırlar. Nasıl da o müminler? Onlar يُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Onlar sevdikleri şeylerden, yani sevdikleri, hoşlandıkları şeylerden ne yaparlar? Yetimlere verirler, esirlere verirler, yolda kalmışlara verirler, ihtiyaç sahiplerine. Neyden? Hoşlandıkları şeylerden. Hoşlanmadığından değil, hoşlandıkları şeylerden verir diyor. İnsan neyden hoşlanır? İki tür şey, bir şeyi iki şeyden dolayı sever insan. Yani insanın bir şeye olan rağbeti iki şeyden dolayıdır. Nedir? Bir şeye ya ihtiyacı vardır o yüzden sever. İhtiyacı vardır o yüzden sever. Kim gibi? Yani Allah için kullanacaktır. Arabasını sever. Ama arabasını neden sever? Herhalde yani çoluk çocuk gibi benim cicilerim daha kaliteli. Benim arabamın pili daha büyük gibi. Benim arabam daha süslü püslü, daha yeni, daha güzel, daha fosforlu diye. Böyle çoluk çocuk şeklinde değil de yani arabasını hakikaten Allah için kullanabileceği hususunda. Gerçekten ihtiyacını giderecek bir nimet olduğunun şuurunda olarak sever. Yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın atını sevdiği gibi sever. Ben bu dünyalığı ne diyordu Hazreti Süleyman? Allah yolunda cihad ettiğimden dolayı ben bu atı severim diyordu ya. Ya bir şeye gerçekten ihtiyacı olduğu için sever bir insan ya da o şeye ihtiyacı olmasa bile ona karşı düşkün olduğu için sever. İki şeyden dolayı sever. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu ayette kastettiği mesela o müminler ki sevdikleri şeylerden verirler. Yani hoşlandıkları şeyden. Hangi sebeple olursa olsun. İsterse sadece yani ihtiyacı olmaksızın bir şeye olan rağbet ve sevgisinden dolayı olsun. Bu şeyden ya da kendi ihtiyacı olduğu halde ihtiyacı olmuş olduğu şeyden verirler. Ha verdikten sonra bir de ne derlerdi? İnnemâ nut'imukum livecihillah. وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ Biz sizden diyordular yani ne bir karşılık isteriz? Yani miskine, yetime, yolda kalmışa, esire verirler. Bir de onların ağızlarında tıkardılar. Aman aman aman. Sakın ha, sakın bize bir karşılık, illa teşekkür borcu falan hissetmeyin. Yani. Çünkü biz bunu o yüzden vermiyoruz. Siz bize şükredesiniz, siz bize teşekkür edesiniz, bizim kadri kıymetimizi bilesiniz diye vermiyoruz. İnnemâ nut'imukum livecihillah. Biz sadece Allah'ın vecihi için, Allah'ın yüzü için. Yani yarın Rabbimizin yüzüne bakalım diye. Yarın Rabbimizin yüzüne bakacak bir yüzümüz olsun diye biz bunu veririz. Ne için veririz? Çünkü öyle bir gün gelecek ki teşkasu fihil absar. O gün gözler böyle korkudan ve dehşetten ne olacak? Belirecek, gerilecek böyle. İşten mi çıktın yahu? Falan filan. Öyle bugün insanların gözlerini gelen o kadar çok şeyler var ki. Kendisine bir haber gelse, kendisinin hoşuna gitmeyecek bir takım şeyler olsa gözleri geriliverir. Ama o gün sen istesen de gerilecek, istemesen de gerilecek. Çünkü o gün senin sesin dahi çıkmayacak. Hani Allahu Teala başka bir suresinde diyor ya ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum. O gün yüzler ne oldu? Dipdiri olan, hiç ölüm olmuyor. Ölüm nedir? Kendisi için olmayan. Sürekli diri olan ve diri olup da sürekli yarattıklarını da gözeten Allah'ın karşısında yüzler baş aşağı inmiştir. Ve anetil baş aşağı çökmüştür yüzler. Ve la tesma illa hemse. Fısıltıdan başka bir şey duyamazsın. O gün sen istesen de gerilecek, istemesen de gerilecek. Ha böyle bir hayrı amaçlamış olan. Yani İslam'ın amaçlamış olduğu böyle bir toplum söz konusu. Çıkarcı, menfaatperest. Kendi menfaati üzerine amel ortaya koyan. Kendi çıkarı üzerine merdivenler döşeyen. Ne yaparsa yapsın yine kendine dönüşlü. Böyle bir seviyesizlik iman etmiş olan için söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir insan olsa olsa kendisi için yaşar. Kendisi için yaşayan insan kendisi için yaşar. Kendisi için yaşamayan insan eğer fedakarlık boyutundaysa ne yapar? Başkaları için yaşar. Ve başkaları için yaşayan insanlar fedakardırlar. Öyle değil mi? Kendileri için yaşayanlar hiçbir zaman fedakarlık yapamazlar. Ve fedakarlık yapamamak gibi bir durumda mümin için söz konusu olamaz. Yani Allah'ın amaçladığı İslam toplumu böyle bir toplum olamaz. O yüzden en başta yani konunun başına girerken meseleyi ona götürüp getirmek istediğimden değil. O yüzden Bakara suresinde Allah-u Teala önce ne yapıyor? Önce müminlerin yardımlaşması gerektiğini söylüyor. Sadaka verin diyor. Sadaka verdikten sonra sakın ola ama ha. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَزَى Güzel bir tatlı söz. Bir yetimin başını okşamak, ihtiyaç sahibinin başını okşamak, ona tebessüm etmek. Arkasından sıkıntının geldi. Yani iyilik yapıp da arkasından ben onu yapmasaydım. Ulan ben ona bu iyiliği yaptım bir de böyle yaptı gibi eziyet yapacaksan diyor Allah da böyle yapma güzel bir söz daha güzeldir. Müminleri böyle ne yapıyordu? Birbirine kenetliyordu. Böyle birbirine kenetledikten sonra borçlanmadan bahsediyordu. Borçlanmanın hukukunu ortaya koymuştu Kur'an. ve borçlandıktan sonra borcundan geçen kimsenin büyük bir hayırda olduğunu bize söylüyordu. Hadisler de bunu bize öğretiyor. Ve ondan sonra borçlanmadan dolayı olabilecek olan olumsuzlukları Allah ortadan kaldırabilmek için ne yapıyordu? Kur'an'ın en uzun ayeti olan, bir sayfayı bulan ayetini orada irdeliyor. Borçlandığınız zaman şahit tutun, kayıt yapın, şöyle yapın çünkü ileride bir fitneye sebep olmasın. İleride herhangi bir huzursuzluğa sebep olmasın diye diyecekti. Ve o yüzden bazı alimler borçlanırken yazmak farz diyecekti. Borçlanırken iki şahitle yazmak farz diyen alimler olacaktı. Ki Kurtubi bunu tefsirinde aktarıyordu. Ve oradan da Allah-u Teala Müslüman toplumu ne yapacaktı? İçinde oluşabilecek olumsuzlukları oradan da kapatacaktı. Ondan sonra hayır vermekten, sadakadan bahsedecekti. Sadakaya yönlendirecekti. Ondan sonra da kalkacaktı. Hemen bunun arkasında Allah-u Teala faizi getirecek ve faiz yemenin, işte vermenin, faiz işleminin toplumu birbirinin vampiri haline getirecek unsur olduğu için Allah ve Resulüne düşman diyecekti. Neden? Çünkü faizde insan hiçbir zaman karşıdakinin sıkıntısını görmez. Faizde insanlar borçlanmış gibi değildirler. Neden? Çünkü bir kimse bir kimseye hayır verir, hediye verir. Hediye verdiği zaman gönül işidir. Bu tam gönül işidir. Karşılıksızdır. Bu hatta kardeşliği ne yapar? İhtiyacını görüp, ihtiyacını bir de geri istememek hatta bu kardeşliği perçinler. Bu en güzeli. Bu olmuyorsa borç verir, borcunu alır. Bu da güzeldir. Allah'ın tanımış olduğu mülkiyet hakkında bu da normaldir. Bunu da kolaylaştırın der. Bakın hala ne vardır? Yardımlaşma vardır. Ben sana borç vermek zorunda değilim. Sen de bana borç vermek zorunda değilsin. Çünkü senin malın, senin mülkün. Ama borçlanmak gerekirse bu da güzeldir. Sınırlarıyla beraber yapıldıktan sonra yine yardımlaşma vardır. Ama faizde bu yoktur. Neden? Çünkü faiz verecek olan kişi adeta avını bekleyen bir kurt gibi sıkışması, durumunun sıkışmasını bekler. O sıkıştığı zaman gel sana para vereyim. Ama nasıl vereceğim? Geriye aldığı zaman böyle alırım diyecek. Yani adeta bir kurt gibi avını bekleyen bir kurt ve karşıdakini sömüren bir mantaliteyi doğurduğu içindir. O yüzden yani Müslümanlarda böyle bir şeyi Allah istemiyor. Müslüman toplumda böyle bir şey olamaz. Gerçi diyeceksiniz ki bugün Müslümanım diyen gezen piyasadaki Müslümanlar da alabildiğine menfaatperestlik, alabildiğine çıkarcılık, alabildiğine imkan perestlik, yani imkan kollama, alabildiğine keseri kendisine doğru yontma diyeceksiniz ve haklısınız. Öyleyse bu toplum Müslüman toplum değil. Fertlerin Müslüman olup olmadığı ilgilendirmiyor bizi. Fakat bu toplum Müslüman toplum değil demektir. Çünkü Allah'ın istediği toplum bu toplum. Allah böyle bir Müslüman toplum istiyor. Ve böyle bir Müslüman toplumda da yapılabilecek iyilikte Müslüman ne yapacak? Aracı olacak. Çünkü bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne yaparsınız? Tu'ceru. Yani hayır görürsünüz. Bunu yapmış olduğunuza karşılıkta ne yaparsınız? Mükafatınızı alırsınız. Ve yakdiyallahu ala lisani nebiyyihi ma ahab. Allah diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hoşlanmış olduğu şeyi peygamberin diliyle dile getirir. Ve Allah-u Teala istemiş olduğu şeyi ne yapar? Peygamberine söyletir. Yani benim bu söylemiş olduğum şey size Rabbinizin beyanıdır. Bu hadiste aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu şeylerin Rabbinin bir direktifi olduğu da otomatik olarak gözüküyor. Çünkü ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Yekdiyallahu ala lisani nebiyyihi. Allah peygamberinin diline ne yapar? İstemiş olduğu şeyi bu şekilde söyletir. Yine burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle içinde bulunmuş olduğu toplumda ne yapardı? Bunu gözetirdi ve sahabesine bunu öğretirdi. Hatta yine hatırlarsanız başka bir hadiste, üstadımız buraya almamış ama almış olmamızda bir beis de yok. Ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Her kim ki bir müminden onun sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını mahşer günü giderir. Bu kadar basittir. Feryat ederken gerçi insanlar bir harf üzere, yani nasıl bir harf üzere diyeceksiniz. Bu Allah Azze ve Celle'nin ifadesidir. İnsanlardan bir kısmı diyor bir harf üzere Allah'a kulluk ederler. Yani İşlerine geldiği gibi kulluk ederler. Allah kendilerine iyilik verse nankörlük ederler. Başlarına bir kötülük gelirse Allah'tan bilirler. Bakın başlarına bir iyilik gelse kendilerinden bilirler. başlarına bir kötülük gelse ne yaparlar? Onu Allah'tan bilirler. Yine Fecr suresinde biliyorsunuz ve izâ ne'amehu, Allah kendisine bir nimet verdiği zaman, kendisine rızkını genişlettiği zaman ne der? Allah bana iyilik etti. Ama bir darlığa gelince de haşa, yani beni yüzüstü koyuverdi gibi bir mantalite. Bugün Müslümanlar da böyle. Yani bu mantalite, kardeşinin sıkıntısına dert derman olmayanlar kendi dertlendiklerinde bütün kardeşlerinden şikayetçi olurlar. Yani nasıl söyleyelim? Misal söyleyeyim. Şurada 30 tane Müslüman varsa, yani 30 kişinin içerisindeki bir tanesinin derdine bir gün 10 kilometre gitmiş değil, başına bir gün bir dert gelsin, 30 tane Müslümanı suçlar, bana hiç yardım etmediler diye. Mantaliteyi görüyor musunuz? Bir harf üzere kardeşler. Bir harf üzere iyilik. Hatta bir gün biz öğrenciyken durumumuz biraz sıkışıktı. Hani kimi kardeşin parası geliyordu, kimisinin gelmiyordu. Öbürünün gelinceye kadar birimizin parası bitiyordu. Birinin geleceğe kadar öbürününki harcardı. Böyle bir kardeşlik içerisinde sıkışık durumdayız. Bizim üstte oturan komşumuz da, onlar da bizim gibi öğrenciler. Onlar koyun kesmeye gidiyorlar. Koyun kesmeye gidecekler. Bizim yanımızdaki arkadaş da kasaptı kendisi. Onu çağırdılar. Şimdi bizim öbür arkadaş şikayet edip duruyor. Böyle Müslüman mı olur diyor. Müslüman böyle olmaz. Biz burada açız diyor. Onlar piknik yapmaya gidiyorlar. Ya kardeş, etme eyleme. Onların birincisi haberi yok. İki. Bir bu. İkincisi haberi olsa bile adam böyle bir hakkı. Ne var? Eğlenmeye gidiyor. Olmaz dedi. Böyle Müslüman olmaz. Tabii canı yanmış ya, kendi canı yanı. Böyle şikayet edip duruyor. Aradan 3 ay geçmedi. Başka bir yerde bu sefer bana kendisi haber etti. Dedi gel dedi kardeş, falanca gün dedi şeye gidiyoruz, kurban koyun keseceğiz dedi. Müslümanları da çağırdık 20 kişi falan. Önce dedi şeye gideceğiz, pazara gideceğiz. Hayvan pazarına gideceğiz. Oradan koyun seçeceğiz. Oradan gideceğiz. Neyse gittik oraya, bir de tüplü küçük pick-up. Koyunu atacağız içerisine. Gittik hayvan pazarına, neyse koyunu aldık, arabaya bindik. Bir şoför kardeş var, bir ben, bir o. Dedim kardeş biz nereye gidiyoruz? Kardeş Müslümanlara tanışacağız dedi ya. İşte koyun yiye, piknik yapacağız, top falan filan oynayacağız. Küçücük bir kamp gibi bir şey olacak. İyi de bu koyunu nasıl yiyeceğiz biz dedim ya. Biz Müslüman mıyız dedim. Niye dedi ya, ne alakası var? Ya şu anda dedim ne kadar aç olan Müslüman var, senin haberin var mı dedim ya. Ya ne bilelim kardeş dedi. Lan iki ay önce böyle demiyordun. Ha? İki ay önce şikayet ediyordun. Böyle Müslüman olmaz diyordun. Halbuki bir sorsan, yani bir sorsan, 3 tane Müslümana sorsan, 10 dakikanın içerisinde sana 20 tane ihtiyaç sahibi aile çıkarır. Yani 10 tane Müslümana sorsan, yarım saatte sana en azından 10-20 tane ihtiyaç sahibi aile çıkarır. Ekmek bulamayan belki adam çıkarır. Ha, bak öyle değilmiş. Bu değil. Yani dediğimiz gibi kendisi fedakarlık yapmaya gelince geriye çekilen, ama kendisine fedakarlığa gelince hep şikayet eden. Bu mantalite değil. Mümin bunu yapmamalı. Sen yap, sen geriye çekil. Senin hayra ihtiyacın var. Senin hayra ihtiyacın var. Yani tamam, bir Müslüman kendisi için istediğini kardeşi için ister. Ama hep de Müslüman için sevap isteme. Yani hep o yapsın, hep o etsin, hep sevap. O kadar da değil. Biraz da kendini al. Sana bir garanti gelmiş değil. Çünkü senin peygamberin böyle değil. Garantisi olduğu halde senin peygamberin böyle değil. Ve Müslüman toplum bu şekilde ne yapacak? Öz benliğinden fedakarlıkla böyle bir toplum oluşacak. Ancak böyle bir topluluk oluştuğu zaman Allah-u Teala da ne yapacak? İnsanlara rahmetini aktaracak. O yüzden her kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah da ne yapar? Mahşer günü onun bir sıkıntısını giderir. Her kim bir müminin ayıbını örterse demiştik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisini aktarırken, Allah da onun bir ayıbını örter. Ve üstadın almış olduğu ikinci hadisimiz, 249 numaralı hadis, İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan gelen bir hadis. Ani İbni Abbas radiyallahu anhuma fi kıssati Berire ve zevciha. Berire ile kocası arasında geçen bir olay. İbni Abbas aktarıyor. Yani Berire ile kocası, sahabeyeden Berire isimli kadın ile kocası arasında bir sıkıntı oluyor. Hatta ayrılıyorlar Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Kâle lehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem." Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da Beriri'ye dedi ki: "Lev râca'tihi." Yani ona dönsen olmaz mı? Kocana geri dön. Olayın detayı burada açıklanmıyor. Kocana dönsen olmaz mı? Ve o sahabiye kadın soruyor. Kâlet. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Te'murûni. Bana emir mi veriyorsun? Yani bu senin emrin mi? İşte bu da sahabe mantığı. Yani eğer Allah ve Resulünün emri ise ben o adama gitmeye razıyım. Mantık bu. Çünkü Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman müminler ne yapamazdı? Seçme hakkı olamazdı. O yüzden kadın soruyor. Ya Resulallah, bu senin emrin mi? Yani eğer senin emrinse tamam, ben gidiyorum bu adama. Ne olursa olsun. O bana hayatı zehir de etse, o ki sen emrettin, bu iş böyle. E peki bugün Allah-u Teala'nın ferdi olarak emretmiş olduğu büyük emirlerde vurdum duymaz olan Müslüman tipleri nereden çıktı? Nereden türedi bu? Ve biz neden hala bu sonradan türemiş, Allah'ın emrine karşı lauballeşmiş olan bu toplumun bu hassasiyetlerinden neden hala etkileniyoruz? Neden bundan bir türlü kurtulamıyoruz? Neden o sahabenin Allah ve Resulüne karşı olan teslimiyeti hala bize fersahlarca uzak kalıyor? Ve diyor ki, ya Resulullah, bu senin emrin mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki: İnnemâ eşfa. Ben sadece şefaat ediyorum. Yani sadece aracılık yapmak istiyorum. Bu benim emrim değil. Yani bu benim sana neyim? Bir tavsiyem. Bir nasihatım. Emir değil. Bunun üzerine galet, kadın dedi ki: La hacete li fih. Benim ona ihtiyacım yok ya Resulallah. Yani benim ondan ihtiyaç giderebileceğim, ihtiyaç duyduğum hiçbir sıkıntım yok. Yani o bana lazım değil. Yani o bana hayır getirmiyor. O benim için herhangi bir hayır umut vermiyor diye şikayet edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o nasihatına kadın böyle bir karşılık veriyor. Yine burada aynı şekilde şöyle bir özelliği daha çıkartırız. O da nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye Allah'ın emrinin olmadığı hususta tanımış olduğu serbestiyet. Bakın, bunu da yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir insan olarak söylemiş olduklarını da ne yapıyor sahabe? Tartışıyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özgür bir toplum yetiştirdi. Emir komuta zincirli her şeyde Allah'ın ve dolayısıyla Allah'la bağlantılı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emrettiği şeyler değil. Ama bir insan olarak. E peki bugün Allah adına insanları kendi işlerinde çalıştıran, dünyalıklarına bile el koyan, maaşlarına bile göz diken Allah adına insanların dünyalıklarında bile bir eleştirilerine tahammül edemeyen bu tipleri, bu hocaları, bu efendileri, bu şeyhleri nereden çıktı bunlar? Yani bir tarafta köle olmayacağız diye alimleri bile silip süpürenler, öbür tarafta alimlere yerine göre itaat etmemiz gerekir derken sınırı aşıp dünyalıklarında bile kul köle olanlar. İşte aradaki denge budur. Peygamber bir insan olarak söz söylediği zaman ne yapılır? Tartışılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tartışmıştır. Uhud Savaşı'nı nerede yapalım? Medine'de mi yapalım? Yani taarruz savaşı mı yapalım? Yoksa savunma savaşı mı yapalım diye tartışmıştır. Ve sahabeden aykırı görüşler ortaya çıkmıştır. Hatta aykırı görüş ortaya koyanların görüşü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sonradan onu uygulanmıştır. Yine Bedir esirleri hususu. Ve yine diğer meseleler. Ama sonuçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada yaptığı ne? İnnemâ eşfa. Ben şefaat, sadece şefaat ediyorum. Yani ben sadece ara bulmak istiyorum. Yani üstadın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ara buluculuğuna bir gönderme yaparak işte ara buluculuk hususunda müminin yapması gereken şey olarak ne yapıyor? İnsanlara bunu gösteriyor. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela burada yine ara bulmaya çalışıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle evlenmekten, evlilikten ve evliliğin devamından razıdır. Allah-u Teala boşanmaktan, boşanmışlıktan razı değildir. Güzel değildir. Razı değildir derken Allah Azze ve Celle ona müsaade tanımıştır. Eğer iki taraf için de artık hayat gerçekten şerleşmiş, zehirleşmiş ve iki tarafı da artık beraberlik, Allah göstermesin, cehenneme doğru götürüyor ise bu durumda belki ayrılmış olmakta hayır var. Ama sonuçta Asıl itibariyle evlilik, beraber kalmış olmak nedir? Her zaman hayırdır. Çünkü Allahu Teala bir ayetinde, ileride o ayette gelecek ve sulhu hayır diyecek. Şüphesiz ki ıslah, ıslahat nedir? Hayırlıdır diyecek Allah Azze ve Celle. Yine burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kadına ne yapmış olması? Kadına aracılık yapmış olması, kocasına dönmesi için göze batan bir unsur. Evet. Bir sonraki konumuz insanların arasını bulmak. Yani bir önceki işlemiş olduğumuz konuda şefaat konusunda kelime anlamı itibariyle hayra aracılık yapmak, hayra öncülük yapmak ve hayırda yer almak. Bir sıkıntının giderilmesine ön ayak olmak ve ondan ne yapmak? Nasiplenmiş olmak. İşte burada bunu öğrendikten sonra Üstad ikinci bir sıradaki başlık olarak ne yapıyor? İnsanların arasını bulmak diye bir başlık açıyor. İnsanların arasını bulmuş olmak haddi zatında işin gerçeği, sizin tekrara da ihtiyaç bırakmayacak kadar hakkında bilgili olduğunuz zaten bir husus. O yüzden ben işin giriş bölümüne girmeyeceğim. Doğrudan ayetlere gireceğim. İnsanların arasını bulmuş olmanın belki hikmeti üzerinde durabilirdik. Yani ne amaçla insanların arasını bulmuş olmak hikmetli, hangi hikmetten dolayı öngörülmüştür dersek bunu zaten dersimizin başındaki konuşmalarımızda ne yaptı? Bunu işledi. Yani o Müslüman toplumu oluşturmuş olmak. Müslüman toplumu oluşturmuş olmak. Yani en güzeli amaçlamış olmak. Ha bu en güzel nasıl olur? En güzel iyiliğe aracı olmak. İyiliğe aracı olmak için bazen iyi davranman gerekir, yumuşak davranman gerekir. İyiliğe aracı olmak için bazen sert davranman gerekir. Hatta bazen ne demiş atalar? Kötek bile gerekir. Bazen kötek bile gerekir. Maksat iyilik mi? Maksat iyilik. Yoksa çok iyimser olmak neyi gerektirir? Çok iyimser olmak lale bahçesindeki dikenlere de gel paşam çekmeye gerektirir. Lale bahçesinde dikenlere de iyimser takılırsan ne olur? Fazla bekleme. 3-5 ay sonra lale bahçesi lale ve diken bahçesi şeklinde dönüşür. İlk önce dikenli lale bahçesidir. Birkaç ay sonra lale ve diken bahçesi olur. 3-5 ay sonra da laleli diken bahçesi olur. Ondan sonra lale bahçesi diken bahçesi haline dönüşüverir. O yüzden nedir? Bazen eğitim metodu iyiliği amaçlamış olmak. Amaç gaye iyidir. Bunu zaten hayatınızda da görürsünüz. Öyle evlatlar vardır ki babaları onlara tek bir gülümsemeyle iyiliğe yönlendirirler. Ama öyle evlatlar vardır ki babanın kendisine gülümsemiş olması da sadece ne yapar babası? Önünü açmış olur. Kötülükte önünü açmış olur. Kimisi sadece korkuyla biter. Kimisi hatta dayakla biter. Ama sonuçta maksat nedir? Evladın iyiliğidir. Yoksa hiçbir baba gel lan seni bir döveyim de bir keyifleneyim diye evladını zaten dövmez yani. Ha, iyilik amaçtır ve insanların arasını bulmuş olmak da İslam toplumundaki nedir? İyiliği amaçlamış olmaktır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirmiş olduğu vahyin amacı bu iken yine Allah Azze ve Celle bize her türlü merhametli olmayı hatta ve hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüreceğiniz eğer yani kuduz bir affedersiniz köpek dahi olsa ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? İşkence yapmayın. İşkence yapmadan öldürün diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ama aynı din öbür tarafta hırsızlık ettiklerinden dolayı ya da haddi gerektirecek olan bir cezayı işlediklerinden dolayı kendine had cezası vurulacak. Yani celde vurulacak olan kimse için ne diyordu? وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَ Yani zina edenler için onlara o had cezasını uygularken ne yapmasın diyor Allah-u Teala? Sakın ola içinizi yumuşama bürümesin. İçinizi yumuşama bürümesin. Neden? Çünkü onlar böyle bir amel işleyerek bir dikenleşme operasyonunun içerisine ister istemez girmiştirler. Dolayısıyla siz buna merhametli davranamazsınız. Uygularsınız ama yine o şahıslara merhametli olursunuz. Bu farklı o şahısların lanetlendiği değildir. Çünkü zecredilen nedir? Zecredilen ameldir. O kötülüktür. O kötülükten sakındırmış olmaktır. O yüzden hepsi iyiliği amaçlamış olmaktır. Ve insanların arasını bulmanın hikmeti de nedir? Yine bununla doğrudan bağlantılıdır. Ve üstadımız bu konuyla alakalı olarak ne yapıyor? Önce Nisa suresinin 114. ayetini alıyor. Nisa suresinin 114. ayetinde bakın Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. La hayra fi kesirin min necvahum illa men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev islahin beynin nas. Ki bu ayetin tefsirine dönerseniz orada bunu detaylı bir şekilde işlemiştik. Bu ayetin iniş sebebini işlemiştik. Ve Medine'deki insanların özellikle İslam toplumunu içlerine sindirememiş olanların ya da iyiliği gerçekleştiremediği için iyiliğe öncülük edenleri kıskananların karakteri ve karakter bozukluğu ve içlerindeki bu sıkıntıyı gizli gizli fısıldaşmaları ile ne yapmaları? Gündeme getirmeleri, alternatif bir fesat ortamı oluşturmuş olmaları. O yüzden Allah-u Teala Müslümanların geneli ilgilendiren işlerde, Müslümanların genelini ilgilendiren işlerde gizli gizli toplantılar yapmamalarını istiyor. Sadece şunları istisna tutuyor. Bakın ne diyor? La hayra fi kesirin min necvahum. Onların gizli konuşmalarının hemen hemen çoğunda nedir? Affedersiniz, herhangi bir hayır yoktur. İlla sadece şunda müsaade edirler. Neyde? Yani gizli gizli konuşuyorlarsa, gizli gizli toplantı yapıyorlarsa, gizli gizli kulisler oluşturuyorlarsa şu amaçla. İlla ben emara bi sadakatin. Bir sadaka vermiş olmayı konuşabilirler. Bir iyilik yapmayı, bir hayır işlemiş olmayı, hayra öncülük yapmış olmayı. Bu amaçla bunda hayır vardır. Yine ev ma'rufin ya da Allah'ın kendisine müsaade etmiş olduğu. Ma'ruf neydi? Hatırlayan var mı? İşlemiştik. Ma'ruf. İyilik doğrudan hasene. Allah'ın emirlerini o emri bil ma'ruf nehyi anil münkerdeki ma'ruf nedir? Ma'rufu emretmeyi değil de ma'rufun kendisi nedir? Neyi emretmek? Allah'ın emirlerini, Kur'an'ı. Evet. Hatırlamıyorsunuz. Evet. Ma'ruf ne demiştik tarifini yaparken? Açıklamıştık da, üzerine durmuştuk. Hatta onu soru olarak da akılda kalsın diye akabinde ne yapmıştım? Ben bunu sormuştum yine. Ma'ruf demiştik, Allah'ın kitabı ve sünnetine uygun olan örfün de ve temiz aklın da hoş gördüğü şey demiştik. Allah'ın kitabına, Allah'ın vahyine uygun olup temiz aklın da hoş gördüğü her şey maruftur demiştik. Münker? Münker de tam tersi. Yani Allah'ın kitabına uygun olmadığı gibi aklın da, selim aklın da hoş görmediği şeydir demiştik. Dolayısıyla Allah-u Teala ne diyor? Ev ma'rufin ya da bir iyilik. Yani iyiliği emreden, güzelliği emreden, ma'rufu emreden. Yani hem vahye uygun olan bir şeyi hem de insanların içerisinde insanların hoş gördüğü, örf olarak da insanların güzel gördüğü şeyi amaçlamış olma durumundaki fısıldaşmak ve kulis oluşturmak nedir? Gizli gizli konuşmuş olmak bunda hayır vardır diyor Allah-u Teala. Bu yapılır. Bunda bir beis yoktur. Bazen gıybet nedir? Bazen gıybet haramdır. Bazen gıybet vacip olur. Bazen farz olur. Nasıl olur? Tağutun gıybeti farzdır. Hatta imanın şartıdır. Mahkemede oluşmuş olan bir aksaklığın, olumsuzluğun izalesi için, hatta eğer ki bir müminin zarar görmüşlüğü söz konusu ise zulmün ortada kalkması için hani bir kaidedir yine. Ne derler? مَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Bir şeyin kendisiyle tamamlanmış olduğu, bir vacibin ya da bir farzın kendisiyle tamamlanmış olduğu her şey farzdır. Kaidesi doğrultusunda. Dolayısıyla zulmün ortadan kalkmış olması için ne yapmış olman? Ön ayak vermiş olman şarttır. Dolayısıyla mahkemede Müslüman aleyhinde konuşman şarttır. Yine orada geçtiği gibi. Ha sonuçta buradaki kulis oluşturmak, lafı öbür tarafta fazla uzatmayalım. Sonuçta kulis oluşturmak ve bu şekilde bir hayrı amaçlamak. Yani hem vahye uygun hem de insanların arasını düzeltmekle, insanın temiz aklının hoş görmüş olduğu şeyleri insanlar arasında gerçekleştirme amacıyla oluşturulan kulislerde herhangi bir beis yoktur. Tam tersine onda ne vardır? Hayır vardır. Onda hayır söz konusudur. Ve yine ne diyor Allah-u Teala ayetin arkasında? Zaten üstadın bu ayetten şahit olarak çıkardığı, yani başlıkla doğrudan bağlantılı olarak çıkardığı yer burası. Başlığımız neydi? İnsanların arasını bulmak. Sakın onu da unuttuk demeyin. Daha 5 dakika önce söyledim. Yani insanların arasını bulmak demiştik başlık. Ha, o başlıkla doğrudan bu ayetten delil çıkartmış olduğu kelime de bu. Yine ne diyor Allah-u Teala? Onların sadaka hususunda yapmış oldukları hariç onda hayır var. Vahye uygun olan ve temiz aklında hoş görmüş olduğu şeyde hayır var. Ev ya da ıslahim beynen nas. İnsanların arasını bulma hususunda fısıldaşmakta, kulis oluşturmakta, gruplar oluşturmakta, gizli gizli toplantılar yapmakta bunlarda ne vardır? Hayırlar. Burada hayır vardır diyor. Ve Allah-u Teala burada neyi zikrediyor özellikle? İslahim beynen nas. İnsanların arasını bulma hususunda bunda hayır vardır. Çünkü neyi anlıyoruz biz burada aynı zamanda? Demek ki sadaka Allah-u Teala'nın razı olduğu ve emretmiş olduğu bir şey. Demek ki maruf Allah-u Teala'nın razı olmuş olduğu ve emretmiş olduğu bir şey. Demek ki insanların arasını bulmak Allah-u Teala'nın razı olduğu ve ne yaptı? Emretmiş olduğu bir husus. Evet, bir sonraki ayet olarak da Üstad Nisa suresinin 128. ayetini alıyor. Nisa suresinin 128. ayetinde Allah Azze ve Celle'nin şu ifadesi geçiyor. Ve sulhu hayır. Sulh yani barış, anlaşmazlığın ortadan giderilmiş olması, insanın arasının bulunmuş olması nedir? Hayır. Daima iyiliktir. Her zaman iyiliğin ta kendisidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse iyilik bundan ibaretse, hayır bu ise müminin zaten hayırdan ne yapmaması? Kaçmaması zaten müminin şiarıdır. Yine Enfal suresinin 1. ayetinde bugün işleyeceğimiz olan ayetlerden bir tanesiydi. Eğer tefsiri işleyecek olsaydık. Yani Enfal suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Fettekullah, Allah'tan sakının ve aslihu zate beynukum. Ve aralarınızı ne yapın? Düzeltin. Yine burada Allah-u Teala'nın doğrudan neyi olarak? Doğrudan bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Ne? İnsanların arasını bulmuş olmak. İnsanların arasını açmış olmak değil. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşer günü, yani Miraç'ta görmüş olduklarını anlatmış olduğu uzunca bir hadis var. Ki tabii ki şu anda onu işleyecek değiliz. Ama o hadisle beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aktarmış olduğu insanlar, laf götürüp getirenler için, onların çekmiş olduğu ızdıraplar ve dedikodu yapmış olmanın, laf götürüp getirmenin sırf aranın bozulması amacıyla, sırf fitnecilik amacıyla laf üretmiş olmanın gerçekten Allah-u Teala karşısındaki insanı düşürmüş olduğu o feci akıbet. Hayır amaçlı değil. Yani insanların arasını bulmak, insanların arasını bulmak hususunda ne yapın diyor Allah-u Teala? Arasını bulun. O yüzden biz ne demiştik? Yani Abbasi halifelerinin özellikle Emevi halifelerinden başlayan bir zulme meylediklerinde, yani halifeye ayaklanmaz diyen bir görüşün de hatta hayır olduğunu, bu içtihadın da doğru olduğunu, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın kendisini zaten övdüğü şekliyle, hatta Müslümanlar arasında kan akmasın diye hilafetten geri çekilmiş olmanın da hayır olduğu ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın da ayaklanmış olmasında da hayrın olduğunu ne yapmıştık? İfade etmiştik. Neden? Çünkü buna katılmayan, yani Hazreti Hasan radıyallahu anh ve diğer alimler, buna uzak duran alimler ne amaçlı? Müslümanların, yani zaten beynikum diyor ya, aranızı düzeltin. Müslümanların içerisinde insanın arasının düzelmiş olmuş olması asıl amaçtır diye bundan düşünmüşlerdi. Fakat diğer tarafta ayaklanmış olmak da neydi? diğer taraftaki ayaklanmış olmakta, hali hazırda bozulmuşluğun ileriye dönüş çıkarabileceği olumsuzlukları def etmekte. Gerçi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, yani Hazreti Muaviye'nin döneminde olsaydı ayaklanır mıydı? Burası tartışılır. Çünkü Yezid'de göze batan ne vardı? Doğrudan bir günaha düşmüştü ve günahkarlık söz konusuydu. Dolayısıyla asıl olan maksat aranın bulunmuş olması. Ve bu aranın bulunmuş olmasına mümin ne yapmış olmalı? Ön ayak olmuş olmalı. Gerekirse diğer bir mümin kardeşi için de kendisi siper olmuş olmalı. Kendisini siper etmeli. Bu hayır amaçlı ne ise aras bulmak onu gütmüş olmalı. Yine Hucurat suresinin 10. ayetini zaten Üstad burada da almış ki o da meseleyle ne? Doğrudan bağlantılı olan bir hadis, ayet. Allah Azze ve Celle ne diyordu? İnnemel mu'minune ihva. Müminler ancak kardeştirler. Şöyle de tercüme edilir. Ancak müminler kardeştirler. İkisi de aynı şey. İkisi de aynı şey mi? İkisi aynı şey değil. İkisi farklı şeyler, ikisi de doğru. Birinci anlamı verirsek, müminler ancak kardeştirler. Yani müminler birbirlerine karşı olsa olsa ancak kardeş olabilirler. Kardeş olmanın ötesinde başka bir şey olamazlar müminler. Birinci anlamda bu çıkar. İkinci tercümede ancak müminler kardeştirler. Yani müminlerin dışındakilerin kardeşliği gibi bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla müminler sadece kardeştirler. O anlam onu da barındırır. O yüzden bizim tercih ettiğimiz anlam ancak müminler kardeştirler. Çünkü ancak müminler kardeştirler ifadesi. Hani Allah-u Teala diyor ya hamim, yani mahşer günü o gün nice dostların arası ayrılmış. Sırf Allah için birbirlerini sevenler hariç. Çünkü Allah için birbirlerini Allah için seven ve Allah için beraberlik yapanlar için ne yapılacak? Başka bir mahşer günü bir gölge oluşturulacak onlar için. Hatta cennette de onlar için başka bir ne var? Makam vardı. Hatta peygamberler kutba gidiyordular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiydi bu. Ha orada da gördüğümüz gibi müminler ancak müminler kardeşler ve mümin olanların kardeşliği dışındaki her türlü kardeşlik olsa olsa ne yapar insanları? Birbirine düşüren, ateşe götüren kardeşliktir ki bunlar da zaten kopmaya, ayrılmaya mahşer günü mahkumdurlar. Ve Allah-u Teala ne diyor? Müminlerin kardeş olduğunu ifade ettikten sonra فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ. Öyleyse kardeşlerinizin arasını ne yapın? Bulun. Kardeşlerin arasında sulhu ne yapın? Ortaya koyun. Yani bu sulh neyi gerektiriyorsa onu yapın. Dediğimiz gibi bu sulh susmayı gerektiriyorsa susun. Aracılık yapmayı gerektiriyorsa aracılık yapın. Dövmeyi gerektiriyorsa dövün. Ama siz üzerinize düşeni yapın diyor Allah-u Teala. Arayı bulma adına bunu gözetin. Ve üstadımız bu ayetleri aldıktan sonra hadis olarak muttefakun aleyhi olan, yani Bukhari ve Müslim'in üzerinde ittifak ettiği bir hadise aktarıyor. Ki o hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın ne buyuruyor? An Ebi Hureyre radiyallahu anhu kal. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kullu sulama minen nasi aleyhi sadaka. İnsanoğlunun her bir eklemi için sadaka gerekir. Eklem mafsallar dediğimiz insanoğlunun eklemleri. Onların her birisi için ne gerekir? Sadaka gerekir diyor. Kulle yevmin tatlu'u fihi şems. Yani güneşin doğmuş olduğu her bir gün için. Bunlar için diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaparsın? Te'adilu beynel isneyn. İsneyni sadaka. İki kişinin arasını bulursun ki bu nedir? Sadakadır. Yani üzerine güneşin doğmuş olduğu her bir günde insanoğlunun mafsalları için, eklemleri için sadaka gerekir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sadakanın ne çeşitte, yani hangi yollarla yapılabileceğini sunuşu. Ve ne diyor Resulullah? İki kişi arasını bulursan diyor bu bir sadakadır. وَتُعِينُ الرَّجُلَ ف۪ي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَ. Ya da bir insanın bineğine, binmesine yardım edersin, bu da senin için bir sadakadır. Ya da onu ona taşırsın, bu da bir sadakadır. Ya da onun bir yükünü kaldırırsın, o da nedir? Aynı şekilde sadakadır. Yani o adamın yükünü hayvanına ya da bineğine yüklemiş olmasına yardım etmen dahi nedir? Bir sadakadır. Vel kelimetu tayyibetu sadaka. Yine güzel bir söz sadakadır. Sadakaları görüyorsunuz. Hayır kapıları. Yani mümin bunları ne yapmalı? Mümin bunları işlemeli. Yoksa bizim küçükken patates sökerken dediğim gibi, yani annen çağırır patates sökmeye, gel oğlum hadi patates sökeceğiz. İşten kaçmak için, ya anne sıkıştım ya, bir şeye gidin. 15 dakikada bir, affedersin, tuvalete git gel. 15 dakikada dur. Yani baştan sona adamın içi dışı perişan olsa yine 15 dakikada gitmez. 15 dakikada gidiyor. Maksat ne? Kaytarmak. Yani yapılacak olan bir iş var. Hemen kaytarmak. Nereye kaytarıyorsun? Hayra ihtiyacın yok mu? Ne kadar fazla süpürge sallarsan o kadar fazla sevap alırsın. Ne kadar fazla vakit harcarsan o kadar fazla sevap alırsın. Ne kadar fazla en azından onu yapan mümine yardım etsin o kadar fazla sevap alırsın. Yani bir müminin taşınacak yüküne yardım edersin, sadaka alırsın. Ama biz şeyi doldurduk, heybeyi doldurduk diyorsanız tabii ki bu farklı bir olay. Heybeniz doluysa bu farklı bir olay. Çünkü karşılıksız yaptığınız sadakadır. Karşılıklı yaptığınız değil. Karşılığını almış olduğunuz şey sadaka olmaz. Öyle değil mi? Karşılığını almadığınız şey sadakadır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın imkanlar sunuyor. Bunlar sizin zaten vermeniz gereken sadakalar için, yani mafsallarınız, eklemleriniz için, Allah'ın size verdiği nimetler için, ki hadisi açmıyorum. Bu hadisi açtım ben daha önce. Sadaka babında işlerken bu hadisi açmıştım ben. Ve dolayısıyla bunların imkanı. Ve yine ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Güzel bir söz de sadakadır. Güzel bir söz, tatlı bir söz. İnsanın içini açan bir söz, hoş bir söz. Ve bi kulli hutvetin temşiha ile salati sadaka. Yine seni namaza götürecek olan, yani namaza giderken atmış olduğun her bir adıma ne var? Sadaka. Bu da sadakadır. Hayra giderken yapmış olduğun her bir hayırda da sadaka var. Ve tumitul eza anit tariqi sadaka. Ve bir yoldan diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış olman? İnsanlara eziyet veren bir, eziyet verici bir şeyi kaldırmış olman, insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan atmış olman da nedir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Sadaka. Yine burada bu hadisin neresi başlıkla bağlantılı demiştik? Hadisin en başında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sadakaların giderilmesini ifade ederken en başta ne diyordu? Ta'dilu beynel isneyn. İki kişinin arasını bulursun, bu sadakadır. Başlığımız insanların arasını bulmaktı. Dolayısıyla bakın yine bu sadaka, yine bunda hayır var. Yine ekstradan ecir var. Evet, bir sonraki hadisimiz an Ümmü Kültümin bint Ukbe İbni Ebi Muayt radiyallahu anha kalet. Ümmü Külsüm binti Ukbe İbni Ebu Muayt radiyallahu anha'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı diyor ben şöyle buyururken işittim. İnsanların arasını bulmak için diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse yalancı sayılmaz. İnsanların arasını bulmuş olmanın hakikaten ne kadar kıymetli bir husus olduğuna dikkat edin ki o arayı bulmuş olmak için haber götürmüş olan kimse ne yapmaz? Yalancı sayılmaz. Laf götürüp getirmez. Ama bugün insanlar hep arayı bozacak şeylerin haberini götürürler. Hiç onun lehine söylediklerini aktarmazlar. Tabii ille bunu aktardı da denilmez de adamın yüzüne. Ama onu aktarmazlar. Hep böyle kötü, aleyhinde söylenmiş olduğu şeyi ne yaparlar? Aktarırlar, onu götürürler. Ha bu müminin karakteristik bir özelliği ne yapamaz? Olamaz, söz konusu da değildir. Ama mümin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi ne yapar? Hayırlı bir haberi götürür. İnsanların arasını bulmak için ona taşıyıcılık yapar. Ona hayır yapar. Yani o adam senin için şunları, şunları, şunları, şunları, şunları söylemiş. Haberin var mı? Ya ama niye şunu da demiyorsun? O adam onun için bunu da dedi. Onu da de. Yani sen hayırlı olanı götür. Hayır amaçla ve sonuçta hayır olan ne varsa onu amaçlayacak şekilde tavır ortaya koy. Ki aynı bağlamda Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bu hadiste bir de fazlalık var. O da ne? O da Ümmü Gülsüm diyor ki yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların habire söyleyip duyduğu yalanlardan sadece 3 tanesine izin verdi. O da nedir? Birincisi savaşta düşmanı aldatmak için. İki kişinin arasını bulmak maksadıyla. Yine buradaki mesele hadisten çıkartılan husus burası. İki kişinin arasını bulmak maksadıyla. Yine kocanın karısına, karının da kocasına aile düzeni korumak düşüncesiyle söylemiş olduğu yalandır. Ve buradaki yalandan kasıt sonuç itibariyle hayır amaçlı olan şeyin gözetilmiş olmasıdır. Yoksa Allah göstermesin. Yani adamın eve gelip de çocuklar namazı kıldı mı diye adam sorar. Karı da şimdi buna çocuklar namazı kılmadı dersen bu adam kesin çocuklara kızar. Kıldı kıldı herif demez. Bu değil yani. Bu yalan değil. Bu kastedilmiyor. Sonuçta ne yapmış olabilir? Bütün bunlar ne dedik? Hayır çerçevesi içerisinde. Yani başlangıcı ve sonu hayır alanı içerisinde olan şeyler. Bu sınır içerisinde ne yapılacak? Bu sınır içerisinde bunlar yerine getirilecek. Yine bu hadisinde ne yapıyor? Bunu çıkartıyoruz. Ve bir sonraki hadisimize geliyoruz. Hızlı hızlı da geçiyoruz. İki hadisimiz kaldı. Bunları da okuyup inşallah bitireceğiz. Zaten vaktimiz de bayağı olmuş. Bir saat olmuş. Evet, bir sonraki hadisimiz Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Aişe radıyallahu anhadan Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam birbiriyle kavgalı iki kişinin kapıda bağırıp çağırdıklarını duydu. Yani iki kişi birbirlerine bağırıp çağırıyor. Borçlu adam alacaklı olandan alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine anlayışlı davranmasını istiyordu. Yani adam kapıya dayanmış. Borçlu artık kapıya gelmiş. Genelde zaten böyle olur. Borç alırken alan gider. Borcun geriye verilmesi gelince borcu alacak olan gider. Yani borç almaya giderken adamın kapısını çalar da vermeye giderken götürmez. Niye? İlle böyle. Gerçi bu insanlığın özelliği. Bakın müminlerde bu zaten şart. Ama insanlarda bile. Ne diyordu Allah-u Teala? Ehli kitaptan öyleler vardır ki sen onlara bir miktar borç versen başına binmedikçe sana geri vermez. Ama onlardan da öyleler var ki kantarlarca versen onu sana geri verir. Ha, bu ehli kitaptan bile böyle bunlar çıkıyorsa müminlerde olması gereken zaten bu. Allah-u Teala ehli kitapta böyle olanlara bile ölmüşse müminlerde olması gereken zaten bu. Yani mümin söz verdiği zaman, zaman verdiği zaman sözünde ne yapmalı? Durmalı ve sözünü yerine getirmiş olmalı. Ha, burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılaştığı kişi de böyle. Borcunu almak için kapıya gelmiş. Borçlu, yani verilmesi gereken kişi biraz daha ertele diyor. Yani imkanım yok diyor. Ne yapayım diyor. O da olmaz diyor. Ertelemem diyor. İlle vereceğim diyor. Ve bunun üzerine de yemin ediyor hatta. Vallahi olmaz diyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların yanına çıkıyor ve diyor ki biraz önce iyilik yapmayacağım diye yemin eden kimdi? Yani şu terbiyeye, şu ebedebe ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretim ve eğitim metoduna bir bakın. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten buyurmuştu. Utiytu cevami'al kelim. Bana en mükemmel söz söyleme imkanı verildi. Bana kelimelerin tamamı verildi. Yani aynı anlam içerisinde iki şey var. Hatta birkaç tane daha çıkartırsınız. Aynı şey gibi. Hani diyordu ya bir hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Annesi ve babasının ihtiyarlığına yetişip de cennete giremeyen ne yazıklar olsun. Annesi babasının ihtiyarlığı kendisi ihtiyarlığına yetişip de cennete giremeyene yazıklar olsun. Ne demek bu? Demek ki bir insan anne ve babası ihtiyarladığında ihtiyaç durumuna düşerse anne ve babasına ihtiyacını giderirse cennete girer. Ha gidermezse yazıklar olsun. O da öbür tarafa gider. Yani böyle bir ifade aynı anlam içerisinde. Burada da aynı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kişiye doğrudan bir emir etmiyor. Çünkü o onun hakkı mı sonuçta? O onun hakkıdır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkı iptal etmez. Ama burada bir güzellik var. İkisinin arasını bulmak. Ne yapmak? Ertelemiş olmak. Ertele ikisinin arasında bulun. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ifadesinden sonra yani eynel Mütealli alallahi la yef'alul ma'ruf. Yani maruf olan, güzel olan, hoş olan şeyi yapmayacağım diye Allah adına yemin veren kim diye sorunca hemen oradan o alacaklı olan dedi ki ben buradayım ey Allah'ın Resulü. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Yani o ki sen geldin, o ki marufun bu olduğunu hatırlattın, o ki iyilik budur dedin, nasıl istiyorsa öyle olsun. Tabi bu nasıl olsun, istiyorsa öyle olsun da vermeyeceğim derse o da olsun, o da var. O ki Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın neyi? Aracılığı. O ki sen buna aracılık yapmışsın, o ki sen böyle bir şey söyledin, nasıl istiyorsa öyle olsun. Ha bu sahabede bunu seçiyor. Bu sahabede bu yolu seçiyor, iyiliği seçiyor. Çünkü bunda iyilik var. Bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İkisinin arasını buluyor. Üstadımız İmam Nevevi, Allah kendisine rahmet eylesin. O da ne yapıyor? Bu hadisi bu şekilde alarak insanların arasını bulmada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini ortaya koyuyor. Evet, son hadisimizi, konuyla alakalı son hadisimizi alıyoruz. Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd Es-Sa'idi radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Amr İbni Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Yani Amr İbni Avf oğulları arasında bir kavga çıkıyor. Aralarını bulmak için bir grup sahabi ile birlikte oraya gitti. Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldı. Yani onların arasını bulmak için Resulullah aleyhissalatü vesselam orada kaldı. Bu arada namaz vakti gelmişti. Nerede? Medine'de. Bilal Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anha ey Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namazın vakti de geldi. İmam olup namaz kıldırır mısın diye sordu. Yani konuyla bağlantılı olarak alacağımız husus, Resulullah aleyhissalatu vesselam bakın insanların arasını bulmuş olmakla iştigal ettiğinden dolayı mescitteki namazın tam giriş vaktinde ne yapıyor? Gecikiyor. Zaten böyle bizimkiler gibi şimdi öyle değildi. Bizim şimdi camilerde hoca bir Allahu Ekber dedim mi zaten abdestin, mabdestin hepsi hazır olsa fırtına gibi fırlasan bile fazla yetişmem mümkün değil. Çünkü her şey vaktinde kılınacak. Yani zaten böyle. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde zaten böyle değildi. Yani ezanın okunmasından namazın başlangıcına en az belki ortalama yarım saat geçerdi. Çünkü ne diyor sahabe? Ezan okunurdu ve ben yemekte olurdum. Yemeğimi acele etmeden yerdim. Acele etmeden abdestimi alırdım, acele etmeden mescide giderdim ve farza yine yetişirdim diyor. Bu şekildeydi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu gözetirdi. Şimdi öyle diyor, hoca Allahu Ekber dedi mi koşturmaya başlayacaksın. Yavaş yavaş gitsen zaten caminin bir de kapısını da kapatıyorlar. Yani adam bile bulamazsın cemaatle kılmaya. Gerçi şehir merkezlerinde belki normal. Yani şehir merkezlerinde, çünkü şehir merkezlerinde geleni var, gideni var. Zaten sabit bir cemaati olmayabilir. Ama özellikle kırsal kesimlerde bu gözetilmiş olmalı. Önemli de değil. Ama sonuçta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecikiyor ve sebebi insanların arasını bulmuş olmak. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların arasını bulmak için ne yapıyor? Oraya gidiyor. Ve Bilal-i Habeşi'nin talebi üzerine Hazreti Ebu Bekir de öyleyse kılalım diyor. Madem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecikti. Ve Hazreti Bilal ne yapıyor? Ezan okuyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da öne geçip tekbirini alıyor. Yani farza da başlıyorlar. Ve Müslümanlar da Hazreti Ebu Bekir'e uyuyorlar cemaate. Derken Resulullah aleyhissalatü vesselam geldi. Safların arasından öne geçti. Bunun üzerine cemaat Hazreti Peygamber'in geldiğini imama haber vermek için el çırpmaya başladı. Ebu Bekir radıyallahu anh namaz kılarken başını çevirip hiçbir yana bakmazdı. Cemaat durmadan el çırpınca anladı bu işte bir iş var. Yani el çırptıklarına göre el çırpınca dönüp bakmak zorunda kaldı. Yanında Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı görüverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalması için ne yaptı? İşaret etti. Fakat Ebu Bekir ellerini kaldırarak Allah'a hamd etti ve arkadaki safa girinceye kadar geri gitti. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince halka dönerek şunları söyledi. İnsanlar namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya başladınız? Ey insanlar, el çırpmak kime mahsus? Kadınlara mahsus. Kadınlar el çırpar. Namazda bir durumda karşılaşan kimse ne der? Subhanallah desin. Onun Subhanallah dediğini duyan kimse ne yapsın? Kendisine dönüp bakar. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a döndü Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ey Ebu Bekir, yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neydi bu? Talebiydi. Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Ebu Kuhafe'nin oğluna, yani kendisini kastediyor. Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı. Ey Allah'ın Resulü. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onu ne yapmıyor? Kınamıyor. Onu kınamıyor. Yani sonuçta Resulullah aleyhissalatü vesselam bir talebi yerine mutlaka getirilmeli. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselamın kadri kıymetinden kaynaklandığı için bunda bir beis yoktur. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısını diyordu. Çağrısını ayetinde Rabbimiz sizden bir kimsenin çağrısı gibi görmeyin. Hatta o yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sahabeye çağırdığı zaman o sahabenin namazı dahi bırakıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına icabet etmesi görüşünde emir, bu Allah'ın emridir diye görüş ortaya koyan alimler vardır. Hatta anneyi de bunun içerisine sokanlar var. Hatta bununla ilgili bir hadis var. Annenin bir bedduası var. Hadisi işlemeyeceğim. Bir bedduası var ve o bedduanın vefatından önce gerçekleşmesi var. Ama tabii o tartışılır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o talebini yine neyden dolayı? Sonuçta maksatta ne yok? Maksatta bir terbiyesizlik, maksatta bir isyan, maksatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözünü dinlemek yok. Tam aksine ya Resulullah, senin olduğun yerde Ebu Kuhafe'nin oğluna imamlık yakışmaz diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve bu hadiste de İmam Nevevi dediğimiz gibi hadisin baş tarafını ne yapıyor? Delil olarak alıyor. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Amr İbni Avf oğullarının arasını bulmak için yola çıkmış olması, orada beklemesi ve orada vakit geçirmiş olması. Evet, Allah-u Teala beni ve sizi de hayırda kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.